Galati yaba, Dianita. Yimba galati yaba, biyan luo damba. Meng miyaga yiyam. Yimba yaben den bari Jesu mama, harkali nane ke yiden la, banden jwanul da pon pon pon mama len yin nuni. Mbwa ke buwar bon yiyan le bebe. Nane yiden ba utin fuma, kelma yiden tuwa ke tiyen le bari mamen bil yari bi, bi kelma yiden bari ola bari hamo ke dan. Yiluo mi yam kyan yo. Yinden ki len utin fuma yeni, nane mwara yiba juwar leni yiyan muan li yo. Yinden la ya yema li den dan lini. Nani li den tiye fam fam po yo. La tiye fam fam po ka. U tiyen yuan pun yo fuma ke tiyen de yisi ga me ban kiyam yeni. O tiyen la kalma yi tiyen li bar mamin bil yal bi. Bi kalma yi den bar o la bar hamo ke dan. Yen pa mani abar ham po. O den dan u tiyenu ke u tiyenu mo den kwer opo la kali tiye tegma. Lan wan yin ban mane ke yaabin fiyali dan danli ntiye Abraham ma furu huwani momwan. Idiyan ni liden tuwar ke wane ke utiyonu basabi ni lan po momwani kalmbabi dan danli po. Lan ya po oden tuwar ke wane Abraham ma ya labar hamon ntiye na. Ini buwari kulba liseri kalma ayapo. Yen ya po yaabin dan utiyonu nan Abraham yeni ba tan lino ke ba liseli. Yaabin nwa ka ba bari mo mwa saali kalma li bari mama kub mupo ye tisolendi ni kalma li diyani. Tisolendi mba yu anna kubi kiko tiyeni la ba mama yiriyala. Obaka mbali mo mwa saali utiyeni ni tuwali kalma li bari mama kub miya po. Lende doar kyan kalma li yere. Oni tenka ba ye kufo kalma idandan li ya po. Libar mama naata len li dan dan li amma mi yere yan ron kubi kitiendi likuli baya ye kelma li yapo kristi den tak faati len libar mama ya solinde ke den twati solinde ti yapo kelma li diani ban jon yuwa ku daw po kuli tieti solinde yuwa li den twaye ni ke binde lamba mba Abraham selikelma Jesu Kristi yapo kete kulim ba otiyonu den niyanti yara, kalmbali dandan liyapo, lani tiye ofuoma. Mpiba, kereminta yari ntiyende binisari shiga, kituwa gari mbuwa ki yeri yara. Onilo ya nganywa bubuwa ni bapo, obakul kambuwa ni la, beke puun likan li bamo. To, otiyonu den niyani, Abrahama len opuolu huwanu inywa niyani. La yeri opuolu huwani, nani li tiye bonkiyan liyani, ama yendu bebe. Leni afuru huanu, leni tiye krisiti. Diere membuwa ke yeri yari nne. Utiyonu ndembon ke bili yara ke niene ke oba kubele yeni. Libar mama ya mden yuan ke chua kobi na binapita fuli kamfirke leberla. Ketende ke unyo niyonu kankua. Liatye ke utiyonu ngal mani bare kelema libar mama kumi ya po. Lago tiye unyo niyonu po. Amali tiye kelema unyo niyonu ya po yo ke utiyonu dempuni Abrahama o ngambili. Lawane beyapo kelebar mam ye medem pugone ke badwar binde batuom biare halu tienu den niani unyan nianu yua ya po mbachua malekam ba den dwarma ke okendam baro mo sonma okendam baro kan ya yeni yendo bebepo ama utienu wantie yendo nani lebar mama nialeni utienu nyo niani bi kalam ya tiekel den pia ya bar mama ba frek fali miari lan wan libar mama dan ba firki chuwane li momo saari. Ama idiyan doarke bindi saari kuli yeti tuwan biyari lori minni. Ama yaabin daan kuli mba otiyonu nde nyan yanyan nyanu kalma li dandan li Jesu Kristi ni yapo. Halka li dandan mam daaden chuwa, libar mama dan kulti nane li kwaar diyali ni yeni. Hal otiyonu mba doare la dandan li. Lan wan libar mama den tiyen nani obi yuwar yeni ki gobre ki garanti krisi kani katan bar momo saari kalmari dandan liyapo. Mwala kali dandan mam chua la bi yuwaro nako dieti. Kalmari kul tuwa utiyen bi jaba kalmari dandan li Jesu Kristi ni yapo. Yimba ya abinden batisi Kristi ni yilani wan Kristi nan li liyar liyeni. Ni gagarma nako ye jufimba leni bini lamp siga. I yuambe len yaabin debi yula siga. Bi jaba len be puob siga. Kalma yukul tiye yemma Jesu Kristi ni. Yiyatiye Kristi yaaba yi tiye Abraham furuhuwa ne ka ba ba utiyonu da niyane ya ngalmani.